byśmy nie potrzebowali, to mają. I super ceny mają, czego więcej chcieć. Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy, Allegro. Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 dzień maja. Minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska apeluje o międzynarodowe śledztwo w sprawie zatrzymania Ramana Protasiewicza. Samolot z nim na pokładzie awaryjnie lądował w Mińsku. Nieco ponad 1000 zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. To zauważalnie mniej względem poprzedniego tygodnia. Na koniec mamy propozycję dla mieszkańców Trójmiasta i turystów. Znów można zwiedzać Gdański Teatr Szekspirowski z przewodnikiem. Przebywająca w Wilnie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zaapelowała do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o wszczęcie śledztwa w sprawie dzisiejszych wydarzeń w Mińsku. Władze Białorusi po południu wymusiły lądowanie samolotu lecącego zatem do Wilna i aresztowały białoruskiego dziennikarza Ramana Protasiewicza. Białorusini potrzebują teraz zdecydowanych działań i pomocy społeczności międzynarodowej. Odkąd obywatelowi jakiegokolwiek kraju, który przelatuje nad białoruskim terytorium, nie da się zagwarantować nawet podstawowego bezpieczeństwa. Dzisiaj Łukaszenka osobiście wywołał międzynarodowy skandal i użył lotnictwa wojskowego przeciwko pokojowym obywatelom Białorusi i Europy. Tylko po to, aby rozprawić się z jednym człowiekiem. Głos w sprawie wydarzeń w Mińsku zebrały także polskie władze. Żądamy od władz Białorusi natychmiastowego zwolnienia Ramana Protasiewicza, a także przetrzymywanych bezprawnie Angeliki Borys, Andrzeja Poczobuta oraz innych polskich i białoruskich działaczy. Żądamy też zaprzestania represji wobec niezależnych mediów i społeczeństwa, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że będzie domagał się podczas unijnego szczytu rozszerzenia sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Mam nadzieję, że są sprawy, w których możemy współdziałać. Pytanie zasadnicze dotyczy tego, czy będzie chciał pracować w ramach stabilnego porozumienia politycznego, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika Sieci, pytany o współpracę z liderem Kukiz 15 Pawłem Kukizem. Portal w polityce.pl opublikował kolejny fragment wywiadu, którego prezes PiS udzielił tygodnikowi. Cała rozmowa ma ukazać się jutro. Jarosław Kaczyński, pytany, czy z Pawłem Kukizem da się rządzić, powiedział, że ma nadzieję, iż są sprawy, w których mogą współdziałać. Pytanie zasadnicze dotyczy tego, czy będzie chciał współpracować razem z nami, zaznaczył prezes PiS-u. Szerzej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. Znów mamy optymistyczne dane na temat przebiegu pandemii. W minionej doby potwierdzono nieco ponad 1000 nowych zakażeń koronawirusem, to o 50% mniej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 46 osób, które miały COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że wraz ze spadkiem liczby nowych zakażeń zmniejsza się również liczba zajętych łóżek przez pacjentów z koronawirusem. Ta ilość nowych zakażeń ma swoje odbicie w ilości osób, które są hospitalizowane. Osiągnęliśmy na dzień dzisiejszy poniżej 8000 zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. To jest stan mniej więcej podobny, jak był w październiku 2020 roku. Także zmniejszyła się ilość osób, które wymagają terapii respiratorowej. W tej chwili to jest 1138 osób. Wczoraj wykonano ponad 40 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Znów można zwiedzać Gdański Teatr Szekspirowski z przewodnikiem. Obiekt jest częściową rekonstrukcją XVII-wiecznego teatru, który działał w tym samym miejscu do początków XIX wieku. Prowadzone przez nas wycieczki są okazją nie tylko do podziwiania nagradzanej architektury budynku, ale też szansą na poznanie twórczości Szekspira i historii Teatru Elżbietańskiego, mówi Magdalena Hajdysz z Teatru Szekspirowskiego. W trakcie zwiedzania z przewodnikiem można zobaczyć oczywiście nie tylko tajemnicze i niepokojące zewnętrza teatru, przejść się po dziedzińcach, poznać przeróżne zakamarki, ale przede wszystkim zobaczyć wnętrze sali głównej, która jest bardzo nietypowa, zbudowana z 56 ruchomych platform sceny i widowni i wyposażona w scenę elżbietańską, w której oczywiście w cieplejszych miesiącach spektakle mogą być grane pod gołym niebem dzięki otwieranemu dachowi teatru. Zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego trwa godzinę i rozpoczyna się codziennie o 15. Ze względów bezpieczeństwa limit uczestników wynosi 15 osób. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie, a ta dość w kratkę. Gwałtowne burze do wieczora mogą wystąpić od Dolnego Śląska po Podlasie. IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw. Jest za to dość ciepło, bo od 14 stopni na północy do 18 na południu i wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1590, taniej o 400 zł. Telewizor Sony z Androidem 65 cali 4K teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Dwa etapy, 25 reprezentacji narodowych na starcie. Bez kalkulacji, bez zawahania. Czysty sport. To właśnie Orlen Wyścig Narodów. Część prestiżowego cyklu UCI World Nations Cup U23. 29 i 30 maja w Białymstoku. Znakomici kolarze będą się ścigali dla siebie, dla drużyny, dla swojego kraju. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, nasze miasto. Poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do najgłębszego archiwum Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Proszę nie obawiać się. Mamy znakomitego przewodnika Waldemar Modestowicz, twórca słuchowiska, które przed nami, no i wielka przygoda. Dobry wieczór. To słuchowisko było moim słuchowiskiem dyplomowym na zakończenie studiów reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ja je nagrywałem tu w Teatrze Polskiego Radia na Myśliwieckiej. Tu był jeszcze Teatr Polskiego Radia i pamiętam te studia, te korytarze, ten pokój dyrektora Owickiego, gdzie na ścianie były autografy różnych sławnych ludzi. No i tam się znalazłem, świeżo upieczony student Wydziału Reżyserii, i przyniosłem swoją adaptację Schulza, którą nazwałem przewrotnie Teatr Manekinów według Brunana Schulza, ze wspaniałą obsadą. Jak teraz patrzę na tę listę, jestem pełen podziwu, że się udało, że się nie bałem. Było to kilkanaście osób. Dla takiego początkującego człowieka, który właściwie troszkę się nauczył tego radia, ale nie tego teatru, tego miejsca, które było tak wtedy znaczące w naszej kulturze. Miałem też taką zaszłość Teatrem Ósmego Dnia, gdzie się poznaliśmy i polubiliśmy z Janem A.P. Kaczmarkiem, który w tym teatrze zaczynał jako jeden z dwóch członków Orkiestry Ósmego Dnia. I Jan A.P. zrobił mi muzykę do tego słuchowiska, co było dla mnie no, też jakimś bardzo ważnym momentem. Gdybyś wiedział, że otrzyma Oscara. Wtedy może rzeczywiście miałbym trochę więcej tremy, ale Jan zrobił to z wielką przyjemnością i nagraliśmy i wykorzystaliśmy potem w słuchowisku. Czy ono miało jako dyplom premierę w profesjonalnym radiu, czy schowałeś od razu do szafy? Nie. Tu cię zaskoczę. Tak się zdarzyło, że rzeczywiście miało premierę. I miało premierę, z tego co ja pamiętam, w programie trzecim. Jednak. Tak, był taki moment, kiedy radio postanowiło zaprezentować co ciekawsze produkcje naszego Wydziału Katowickiej Reżyserii. I między innymi był to również Teatr Manekinów. Też przypomniałem sobie, że ja już wtedy pracowałem w radiu w Poznaniu, gdzie nie byłem reżyserem, ale byłem w redakcji literackiej. To była moja pierwsza radiowa praca, młodszym redaktorem. Miałeś opowiedzieć anegdotę. Było tam mnóstwo zabawnych zdarzeń w czasie tego nagrania. Ale pamiętam jedną scenę, kiedy poprosiłem Marka Walczewskiego, który grał rolę ojca. Tam jest taka scena z tego fragmentu o manekinach, gdzie ojciec w jakimś szaleństwie demiurgicznym snuje taką swoją bardzo obrazoburczą teorię stworzenia i wchodzi do szafy. I rzeczywiście nagrywaliśmy w szafie. Wśród rekwizytów w studiu była taka stara szafa. Tam umieściliśmy mikrofon i Marek odgrywał całą scenę. Moja sugestia była, żeby poczuł się jakby uwięziony w tym drewnie i on rzeczywiście gra tam, drapiąc o to drewno, opowiadając jednocześnie o uwięzionych, dziwnych stworach w różnych rodzajach materii. To było coś niesamowitego i tak jak teraz słuchałem sobie po latach tego słuchowiska, to co Marek tam zrobił, to jest rzeczywiście kreacja. Sama dobrze wiesz, że ten Schulz jest trochę taki jak ze snu, a logika snu czasami jest bardzo zaskakująca. Matkę zagrała Ryszarda Hanin. No i w roli głównej Marek Kondrat. Tak bardzo wszedł w tę postać, że zaczarował. Czuł wtedy radio w sposób nieprawdopodobny i wiele w czasie tego nagrania mnie nauczył. Posłuchajmy, jak nagrywało się słuchowiska tutaj przy Myśliwieckiej 37 lat temu. Nie tak jak teraz. Inny sposób opowiadania, inne rytmy, ale pomyślałem sobie, że to może warto by było sobie przypomnieć, jak to było kiedyś. Oczywiście zapraszam Państwa do wysłuchania słuchowiska archiwalnego sprzed lat. Dajszy, dajszy, ty mi odpowiedź daj. Katarynki pięknie malowane, prawdziwe cuda techniki, chóry anielskie, flety, gardziołka, piszczałki, organki trelujące słodko jak gniazda szlochających słowików, nieoceniony skarb dla inwalidów, źródło lukratywnych dochodów dla kalek i niezbędne w ogóle w każdym muzykalnym domu. Prawdziwe kanarki herceńskie, szczygły, szpaki, gaduły skrzydlate, śpiewaki, osłoda samotności. Zastąpią kawalerom ciepło ogniska rodzinnego, wywabią z najtwardszych serc błogość uczucia macierzyńskiego. Dajsy, dajsy, ty mi odpowiedź daj. Anna Cilak z dopustu Bożego dotknięta była słabym porostem. I oto na skutek gorących modłów zdjęta była z jej głowy klątwa. Anna Cilak dostąpiła łaski oświecenia. Otrzymała znaki i wskazówki i sporządziła specyfik. Lek cudowny, który jej głowie przywrócił urodzajność. Zaczęła porastać we włosy i nie dość na tym. Jej mąż, bracia, kuzynowie także z dnia na dzień opilśniali się tęgim, czarnym futrem zarostu. Anna Chila uszczęśliwiła całe miasteczko, na które spłynęło prawdziwe błogosławieństwo w postaci falujących czupryn i grzyw ogromnych, i którego mieszkańcy zamiatali ziemię brodami jak miotłami szerokimi. Anna Chila stała się apostołką włochatości. Uszczęśliwiwszy rodzinne miasto, zapragnęła uszczęśliwić świat cały i prosi, zachęca, błaga, aby przyjąć dla zbawienia swego ten dar Boży, ten lek cudowny, którego sama jedna poznała tajemnicę. Dajsy, dajsy, ty mi odpowiedź daj. Cudowny lek na wszystkie choroby i ułomności. Elza fluid z łabędziem. Balsam, który czyni cuda. Na wrzody łamanie kości, puchlinę. Z Siedmiogrodu, Sławoni, Bukowiny idą ozdrowieńcy pełni zapalu, by przyświadczyć gorącym i wzruszonym słowem opowiedzieć swoje dzieje. Idą obandażowani i zgarbieni, odrzucają niepotrzebne szczudła, plastry z oczu, opaski ze skorfu. Małgorzato, w skarbie mej duszy. Pani Magda Wang kpi sobie z męskiej stanowczości i zasad. Jej specjalnością jest łamać najsilniejsze charaktery. Istnieją metody, niezawodne metody. W swych pamiętnikach zatytułowanych Z purpurowych dni wydawnictwo Instytutu Antropozofii w Budapeszcie złożyła rezultaty swych doświadczeń kolonialnych w dziedzinie tresury ludzi. Małgorzato, skarbie mej duszy. Teatr manekinów według Brunona Schulza. Najkrótszych, sennych dni zimowych, ujętych z obu stron od poranku i od wieczora, w futrzane krawędzie zmierzchów, gdy miasto rozgałęziało się coraz głębiej w labirynty zimowych nocy, z trudem przywoływane przez krótki świt do opamiętania, do powrotu. Ojciec mój był już zatracony, zaprzedany, zaprzysiężony. Pewnego wieczora poszliśmy do teatru. Gdy przebrnęliśmy wreszcie przez ciżbę ludzką, wynurzyła się przed nami olbrzymia, bladoniebieska kurtyna, jak niebo jakiegoś innego firmamentu. Wielkie, malowane maski, różowe, z wydętymi policzkami, nurzały się w ogromnym, płóciennym przestworzu. To sztuczne niebo szerzyło się i płynęło wzdłuż i w poprzek, wzbierając ogromnym tchem patosu i wielkich gestów. Atmosferą tego świata sztucznego i pełnego blasku, który budował się tam, na dudniących rusztowaniach sceny. Maski trzepotały czerwonymi powiekami, kolorowe wargi szeptały coś bezgłośnie i widziałem, że przyjdzie chwila, kiedy napięcie tajemnicy dojdzie do zenitu i wtedy wezbrane niebo kurtyny pęknie. Naprawdę. Uniesie się i ukaże rzeczy niesłychane i olśniewające. I oto wyszły Polda. Ach! I Paulina. Aha. Dziewczęta do szycia z rekwizytami swego fachu. Na ich ramionach wniesiona wchodziła milcząca, nieruchoma pani, dama z kłaków i płótna, z czarną drewnianą gałką zamiast głowy. Ustawiona w kącie cicha dama stała się panią sytuacji. Pełna krytycyzmu i niełaski przyjmowała starania i umizgi dziewcząt, a one przyklękały przed nią, przymierzając, krojąc, szybiąc. Igła, nici, ścieg, fastryga, szef, klin, szyć, przeszyć, wszyć, wzmocnić, obrębić, kończyć, dziurka, guzik, dziurka, guzik. Jak mało wymagały one od rzeczywistości. Miały wszystko w sobie. Miały nadmiar wszystkiego w sobie. Ach, Byłby im wystarczył pierrot wypchany trocinami. Jedno, dwa słowa, na które od dawna czekały, by móc wpaść w swą rolę z dawna przygotowaną, z dawna tłoczącą się na usta, pełną słodkiej i strasznej goryczy, ponoszącą dziko jak stronice romansu, połykane nocą wraz ze łzami ronionymi na wypieki lic. I oto wszedł na scenę ojciec. Jakże pełna uroku. Jak szczęśliwa jest forma bytu, którą panie obrały. Jakże piękna i prosta jest teza, którą dano wam swym życiem ujawnić. Lecz za to, z jakim mistrzostwem i z jaką finezją wywiązują się panie z tego zadania. Gdybym, odrzucając respekt przed stwórcą, chciał się zabawić w krytykę stworzenia, wołałbym mniej treści, więcej formy. Ach, jakby ulżył światu ten ubytek treści. Więcej skromności w zamierzeniach, więcej wstrzemięźliwości w pretensjach, panowie demiurdzy, a świat byłby doskonalszy. Lecz nie było mi dane doczekać tej chwili. Ojciec zaczął zdradzać pewne oznaki zaniepokojenia, chwytał się za kieszenie i wreszcie oświadczył, że zapomniał portfelu z pieniędzmi i ważnymi dokumentami. Wyruszyłem więc do domu na poszukiwanie portfelu. Zdaniem matki mogłem jeszcze na czas powrócić. Wyszedłem w noc zimową, kolorową od iluminacji nieba. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał i podzielił na labirynt odrębnych niebios, wystarczających do obdzielenia całego miesiąca nocy zimowych i do nakrycia swymi srebrnymi i malowanymi kloszami wszystkich ich nocnych zjawisk, przygód, awantur i karnawałów. Ach, jest lekkomyślnością nie do darowania wysyłać w taką noc młodego chłopca z misją ważną i pilną. Albowiem w jej półświetle zwielokrotniają się, plączą i wymieniają jedne z drugimi ulice. Otwierają się w głębi miasta ulice podwójne, ulice sobowtóry, ulice klamliwe i zwodne. Uważaj! Te kuszenia nocy zimowych zaczynają się zazwyczaj niewinnie, od chętki skrócenia sobie drogi, prędszego przejścia. Jestem bez płaszcza, ale szkoda czasu. Jest dziwnie ciepło. Śnieg skurczył się w baranki białe, w niewinne i słodkie runo, które pachniało fiołkami. W takie same baranki rozpuściło się niebo, w którym księżyc dwoił się i troił. O tej porze bywają czasem jeszcze otwarte niektóre sklepy cynamonowe. Zawsze marzyłem o tych prawdziwie szlachetnych handlach w późną noc otwartych. Pamiętam tych starych i pełnych godności kupców, którzy obsługiwali klientów ze spuszczonymi oczyma, mądrzy i wyrozumiali dla najtajniejszych życzeń. Kadzidła, ognie bengalskie, szkatułki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych, chińskie odbijanki, indygo, kalafonium z Malabaru, jaja owadów egzotycznych, papug, tukanów, żywe salamandry i bazyliszki, korzeń mandragory, norymberskie mechanizmy, homunkulusy w doniczkach, mikroskopy i lunety, rzadkie i osobliwe książki, stare folianty pełne przedziwnych rycin i oszalamiających historii, rzadkie i zakazane druki, publikacje. komunikacje tajnych klubów, zdejmujące zasłonę z tajemnic dręczących i ubojnych. Trzeba tylko wejść w boczną uliczkę, minąć dwie albo trzy przecznice. Nie ma sklepów ani śladu. Gdzie ja jestem? Na tej ulicy domy nie miały nigdzie bramy wchodowej, tylko okna szczelnie zamknięte, ślepe. Byle tylko wydostać się stąd prędko, w znane okolice miasta. Światło księżyca, rozpuszczone w tysięcznych barankach, w łuskach srebrnych na niebie, było blade i tak jasne jak w dzień. Tylko parki i ogrody czerniały w tym srebrnym krajobrazie. Przyjrzawszy się bacznie jednemu z budynków, doszedłem do przekonania, że mam przed sobą tylną i nigdy nie widzianą stronę gmachu gimnazjalnego. Właśnie dochodziłem do bramy, która ku memu zdziwieniu była otwarta. Sień oświetlona. Wszedłem. Demiurgos nie posiadł monopolu nad tworzeniem. Tworzenie jest przywilejem wszystkich duchów. Materii dana jest nieskończona płodność, niewyczerpana moc życiowa i zarazem uwodna siła pokusy, która nas nęci do formowania. W głębi materii kształtują się niewyraźne uśmiechy, zawiązują się napięcia, zagęszczają się próby kształtów. Cała materia faluje od nieskończonych możliwości, które przez nią przechodzą mdłymi dreszczami. Czekając na ożywcze tchnienie ducha, przelewa się ona w sobie bez końca, kusi tysiącem słodkich okrąglizm i miękkości, które z siebie w ślepych rojeniach wymajacza. Ach! Pozbawiona własnej inicjatywy, lubieżnie podatna, po kobiecemu plastyczna, uległa wobec wszystkich impulsów, stanowi ona teren wyjęty spod prawa, otwarty dla wszelkiego rodzaju szarlatanerii i dyletantyzmów, domenę wszelkich nadużyć i wątpliwych manipulacji demiurgicznych. Materia jest najbierniejszą i najbezbronniejszą istotą w kosmosie. Każdy może ją ugniatać, uformować, każdemu jest posłuszna. Wszystkie organizacje materii są nietrwałe i luźne, łatwe do uwstecznienia i rozwiązania. Nie ma żadnego zła w redukcji życia do form innych i nowych. Zabójstwo nie jest grzechem, jest ono nieraz koniecznym gwałtem wobec opornych i skostniałych form bytu, które przestały być zajmujące. W interesie ciekawego i ważnego eksperymentu? Może ono nawet stanowić zasługę? To jest punkt wyjścia do nowej apologii sadyzmu. Asia! Oj, Nie ma materii martwej. Martwota jest jedynie pozorem, za którym ukrywają się nieznane formy życia. Skala tych form jest nieskończona, a odcienie i niuanse niewyczerpane. Demiurgos był w posiadaniu ważnych i ciekawych recept twórczych. Dzięki nim stworzył on mnogość rodzajów, odnawiających się własną siłą. Nie wiadomo, czy recepty te kiedykolwiek zostaną zrekonstruowane. Ale jest to niepotrzebne, gdyż jeśli by nawet te klasyczne metody kreacji okazały się raz na zawsze niedostępne, pozostają pewne metody illegalne. Cały bezmiar metod heretyckich i występnych. Zbyt długo żyliśmy pod terrorem niedościgłej doskonałości Demiurga. Zbyt długo doskonałość jego tworu paraliżowała naszą własną twórczość. Nie chcemy z nim konkurować. Nie mamy ambicji mu dorównać. Chcemy być twórcami we własnej, niższej sferze. Pragniemy dla siebie twórczości. Pragniemy rozkoszy. rozkoszy twórczej pragniemy jednym słowem demiurgii. Niezależna. Na tworach o długim oddechu, na istotach na daleką metę. Nasze kreatury nie będą bohaterami romansu w wielu tomach. Ich role będą krótkie, lapidarne, ich charaktery bez dalszych planów. Często dla jednego gestu, dla jednego słowa podejmiemy się trudu powołania ich do życia na tę jedną chwilę. Dla jednego gestu, dla jednego słowa do życia na jedną chwilę. Przyznajemy otwarcie, nie będziemy kładli nacisku na trwałość ani solidność wykonania. Twory nasze będą jak gdyby prowizoryczne, na jeden raz zrobione. Jeśli będą to ludzie, to damy im na przykład tylko jedną stronę twarzy, jedną rękę, jedną nogę. Tę mianowicie, która im będzie w ich roli potrzebna. Jedną stronę, jedną rękę, jedną nogę! Byłoby pedanterią troszczyć się o ich drugą, nie wchodzącą w grę nogę. Z tyłu mogą być po prostu zeszyte płótnem lub pobielone. Naszą ambicję pokładać będziemy w tej dumnej dewizie. Dla każdego gestu inny aktor. Do obsługi każdego słowa, każdego czynu powołamy do życia osobnego człowieka. Dla każdego gestu inny aktor. Dla każdego słowa i czynu. Taki jest nasz smak. To będzie świat według naszego gustu. Demiurgos kochał się w wytrawnych, doskonałych i skomplikowanych materiałach. My dajemy pierwszeństwo tandecie. Po prostu porywa nas, zachwyca taniość, lichota, tandetność materiału. Czy rozumiecie głęboki sens tej słabości? Tej pasji do pstrej bibułki, do papier-maché, do lakowej farby, do kłaku witrocin? Słowem, chcemy stworzyć po raz wtóry człowieka na obraz i podobieństwo manekina. Wszedłem. O tej późnej godzinie w sali profesora Arenta musi się odbywać jedna z lekcji nadobowiązkowych, prowadzona w późną noc. Zbieraliśmy się zimową porą, płonąc szlachetnym zapałem do ćwiczeń rysunkowych, jakimi natchnął nas ten znakomity nauczyciel. Prawdę mówiąc, niewieleśmy podczas tych godzin rysowali i profesor nie stawiał zbyt ścisłych wymagań. Niektórzy przynosili sobie z domu poduszki i układali się na ławkach do powierzchownej drzemki. I tylko najpilniejsi rysowali pod samą świecą w złotym kręgu jej blasku. Było zacisznie i sennie. Niektórzy koledzy już spali. Świeczki powoli dogasały w butelkach. Profesor pokazywał nam stare litografie wieczornych pejzaży. Gęstwiny nocne, aleje zimowych parków. Szliście wzdłuż włochatego brzegu ciemności, ocierając się o niedźwiedzie futro krzaków trzaskających pod waszymi nogami w jasną noc bezksiężycową, w mleczny, fałszywy dzień. Daleko po północy. Rozproszona biel tego światła, mrząca ze śniegu, z bladego powietrza, z mlecznych przestworzy, była jak szary papier sztychu, na którym głęboką czernią plątały się kreski i szafirunki gęstych zarośli. Noc powtarzała serię nokturnów. W czarnej gęstwinie parku, we włochatej sierści zarośli, w masie kruchego chrustu były miejscami nisze, gniazda najgłębszej, puszystej czarności, pełnej plątaniny sekretnych gestów, bezładnej rozmowy na migi. Było w tych gniazdach zacisznie i ciepło. Siadałyśmy tam na letnim miękkim śniegu w naszych włochatych płaszczach, zajadając orzechy, których pełna była leszczynowa ta gęstwina w ową wiosenną zimę. Przewijałyśmy się bezgłośnie przez zarośla, kuny, łasice i hełmowy, futrzane, węszące zwierzątka, śmierdzące kożuchem, wydłużone na niskich łapkach. Podejrzewałyśmy, że były między nami okazy gabinetu szkolnego, które choć wypatroszone i łysiejące, uczuwały w tę jasną noc w swym pustym wnętrzu głos starego instynktu, głos rui i wracały do matecznika na krótki, złudny żywot. Powoli fosforescencja wiosennego śniegu mętniała i gasła. Nadchodziła czarna i gęsta ćma przed świtem. Niektórzy z was zasypiali w ciepłym śniegu, inni domacywali się w gęstwinie bram swych domów. Wchodzili omackiem do ciemnych wnętrzy, w sen rodziców i braci. Dalszy ciąg głębokiego chrapania, które doganialiście na swych spóźnionych drogach. Zaglądnę na moment do sali rysunkowej. Tylko na krótką chwilkę. Ale gdzie ja się znajduję? Ach tak. To obca, nigdy nie widziana strona gmachu. Cicho. Psst, psst, zaczynamy. Figury panoptikum, moje panie, kalwaryjskie parodie manekinów, ale nawet w tej postaci strzeżcie się lekko je traktować. Materia nie zna żartów, jest ona zawsze pełna tragicznej powagi. Kto ośmiela się myśleć, że można igrać z materią, że kształtować ją można dla żartu, że żart nie wrasta w nią, nie wżera się natychmiast jak los, jak przeznaczenie? Czy przeczuwacie ból, cierpienie głuche, niewyzwolone, zakute w materię, cierpienie tej pałuby, która nie wie, czemu nią jest, czemu musi trwać w tej gwałtem narzuconej formie, będącej parodią? Jakub, posłucham. Czy pojmujecie potęgę wyrazu, formy, pozoru, tyrańską samowolę, z jaką rzuca się on na bezbronną chłodę i opanowuje, jak własna tyrańska panosząca się dusza? Nadajcie jakiejś głowie skłaków i płótna wyraz gniewu i pozostawcie ją z tym gniewem, z tą konwulsją, z tym napięciem raz na zawsze, zamknięcia ze ślepą złością, dla której nie ma odpływu. Tłum śmieje się z tej parodii. Płaczcie, moje panie, nad losem własnym, widząc nędzę materii, więzionej, gnębionej materii, która nie wie, kim jest i po co jest, dokąd prowadzi ten gest, który jej raz na zawsze nadano. Jak to będzie rozsądne? Będzie upercy. Tłum śmieje się. Czy rozumiecie straszny sadyzm, upajające demiurgiczne okrucieństwo tego śmiechu? Bo przecież płakać nam, moje panie, trzeba nad losem własnym, na widok tej nędzy materii, gwałconej materii, na której dopuszczono się strasznego bezprawia. Stąd płynie, moje panie, straszny smutek wszystkich błazeńskich golemów, wszystkich pałup, zadumanych tragicznie nad śmiesznym swym grymasem. Orkiestra! Białe tango, proszę! Panie proszą panów! jest anarchista Lucchini, morderca cesarzowej Elżbiety. Oto draga, demoniczna i nieszczęśliwa królowa Serbii. A oto genialny młodzieniec, nadzieja i duma rodu, którego zgubił nieszczęsny nauk o nani. O ironio tych nazw, tych pozorów. Czy jest w tej pałubie naprawdę coś z królowej dragi? Jej sobowtór, najdalszy bodaj cień jej istoty. To podobieństwo, ten pozór, ta nazwa uspokaja nas i nie pozwala nam pytać, kim jest dla siebie samego ten twór nieszczęśliwy. A jednak to musi być ktoś, moje panie. Ktoś anonimowy, ktoś groźny. Ktoś nieszczęśliwy, ktoś, co nie słyszał nigdy w swym głuchym życiu o królowej dradze. Czy słyszeliście po nocach straszne wycie tych pałup woskowych, zamkniętych w budach jarmarcznych? Żałosny chłop tych kadłubów z drzewa i porcelany, walących pięściami w ściany swych więzień. Cicho. Jedwabne obicia, lustra złocone, kosztowne meble i kryształowe pająki. Tak, było to mieszkanie dyrektora szkoły. Jakże mógłbym przyłapany usprawiedliwić to moje nocne szpiegowanie, moje zuchwałe wścibstwo. W którymś z głębokich pluszowych foteli mogła niedostrzeżona i cicha siedzieć córeczka dyrektora i podnieść nagle na mnie oczy znad książki. Czarne, sybilińskie, spokojne oczy, których spojrzenia nikt z nas wytrzymać nie umiał. Ale cofnąć się w połowie drogi poczytywałbym sobie za tchórzostwo. A ty co tutaj robisz? Zmykaj do domu! Szybciej. Dobrze, że mieszkanie łączyło się z placem miejskim i niektóre meble stały już na bruku. Konstelacje stały stromo na głowie. Wszystkie gwiazdy przekręciły się na drugą stronę, ale księżyc, zagrzebany w pierzyny obłoczków, zdawał się mieć przed sobą jeszcze nieskończoną drogę i zatopiony w swych zawiłych procederach niebieskich, nie myślał o świcie. Pojedziemy, paniczu? Daj się, daj się. Ty mi odpowiedź, daj. Ale kto w taką noc powierza się kaprysom nieobliczalnego dorożkarza? Dokąd pan mnie wiezie? Nagle, nie zatrzymując pojazdu, spuścił się z kozła i zniknął. Koń oglądnął się pobieżnie i pojechał dalej. Właściwie koń ten budził zaufanie. Wydawał się mądrzejszy od woźnicy. Ale powozić nie umiałem. Trzeba się było zdać na jego wolę. Dokąd mnie wieziesz? Kto wie, ile jest cierpiących, okaleczonych, fragmentarycznych postaci życia, jak sztucznie sklecone gwoździami na gwałt zbite życie szaf i stołów ukrzyżowanego drzewa, cichych męczenników okrutnej pomysłowości ludzkiej. Straszliwe transplantacje obcych, i nienawidzących się ras drzewa skucie ich jedną nieszczęśliwą osobowość. Ile starej, mądrej męki jest w bejcowanych słojach, żyłach i flagrach naszych starych, zaufanych szaf. Kto rozpozna w nich stare, scheblowane, wypolerowane do niepoznaki rysy, uśmiechy, spojrzenia? Dawne, mistyczne plemiona balsamowały swych umarłych. W ścianach ich mieszkań były wprawione, wmurowane ciała, twarze. W salonie stał ojciec, wypchany. Wygarbowana żona nieboszczka była dywanem pod stołem. Znałem pewnego kapitana, który miał w swej kajucie lampę meluzynę, zrobioną przez maleńskich balsamistów z jego zamordowanej kochanki. Na głowie miała ogromne rogi jelenia. W ciszy kajuty głowaka, rozpięta między gałęziami rogów u stropu, powoli otwierała rzęsy oczu. Na rozchylonych ustach lśniła błona śliny, pękająca od cichego szeptu. Głowo, nogi, żółwie i ogromne kraby zawieszone na belkach sufitu jako kandelabry i pająki przemierały w tej ciszy bez końca nogami i szły i szły w miejscu. Czy mam przemilczeć, że brat mój na skutek długotrwałej i nieuleczalnej choroby zmienił się stopniowo w zwój kiszek gumowych, że biedna moja kuzynka dniem i nocą nosiła go w poduszkach, nucąc nieszczęśliwemu stworzeniu nieskończone kołysanki nocy zimowych? Czy może być coś smutniejszego niż człowiek zmieniony w kiszkę hegarową? Co za rozczarowanie dla rodziców, co za dezorientacja dla ich uczuć, co za rozwianie wszystkich nadziei i wiązanych z obiecującym młodzieńcem, a jednak wierna miłość biednej kuzynki towarzyszyła mu i w tej przemianie. Ulicę ujętą z obu stron w ogrody. Ogrody te przechodziły z wolna w parki, wilko drzew, a te w las. Nie zapomnę nigdy tej jazdy świetlistej w najjaśniejszą noc zimową. Kolorowa mapa niebios wyogromniała w kopułę niezmierną, na której spiętrzyły się fantastyczne lądy, oceany i morza, porysowane liniami wirów i prądów gwiezdnych, świetlistymi liniami geografii niebieskiej. Powietrze stało się lekkie do oddychania i świetlane, jak gaza srebrna. Pachniało fiołkami. Spod wełnianego jak białe karakuły śniegu wychylały się anemony drżące z iskrą światła księżycowego w delikatnym kielichu. Las cały zdawał się iluminować tysiącznymi światłami, gwiazdami, które rzęsiście ronił grudniowy firmament. Powietrze dyszało jakąś tajną wiosną, niewypowiedzianą czystością śniegu i fiołków. Wjechaliśmy w teren pagórkowaty, linie wzgórzy włochatych, na nim rózgami drzew podnosiły się jak błogie westchnienia w niebo. Ujrzałem na tych szczęśliwych zboczach całe grupy wędrowców zbierających wśród mchu i krzaków opadłe i mokre od śniegu gwiazdy. Droga stała się stroma. Poślizgiwałem się i z trudem ciągnąłem pojazd grający wszystkimi przekubami. Byłem szczęśliwy. Pierś moja wchłaniała tę błogą wiosnę powietrza, świeżość gwiazd i śniegu. Przed moją piersią zbierał się wał białej piany śnieżnej, coraz wyższy i wyższy. Z trudem przekopywałem się przez czystą i świeżą jego masę. Wreszcie ustałem. Wyszedłem z dorożki. Dyszał ciężko, ze zwieszoną głową. Przytuliłem jego łeb do piersi. W jego wielkich, czarnych oczach lśniły łzy. Wtedy ujrzałem na jego brzuchu okrągłą, czarną ranę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Drogi mój, to dla ciebie. I stał się bardzo mały, jak konik z drzewa. Opuściłem go. Czułem się dziwnie lekki i szczęśliwy. Wróciłem pieszo do miasta. Troska o portfel opuściła mnie zupełnie. Ojciec, pogrążony w swych dziwactwach, zapewne zapomniał już o zgubie. O matkę nie dbałem. Na rynku spotkałem ludzi zażywających przechadzki. Wszyscy oczarowani widowiskiem tej nocy mieli twarze wzniesione i srebrne od magii nieba. Stworzeniu nieszczęśliwemu nieskończone kołysanki nocy zimowych, czy być może coś smutniejszego niż człowiek zmieniony w garową, a jednak wierna miłość ma towarzyszy ci w tej przemianie. Nie pójdziesz dziś do szkoły. Jest straszna wichura na dworze. Podbiegłem boso do okna. Nie widziało się jej. Ogała cała place. Zostawiała za sobą na ulicach białą pustkę. Zamiatała całe połacie rynku do czysto. Ledwie tu i ówdzie ginął pod nią i trzepotał uczepiony węgła domu samotny człowiek. Dachy stały pod niebami czarne i krzywe, pełne niecierpliwości i oczekiwania. Te, w które wstąpił wicher, stawały w natchnieniu, przerastały sąsiednie domy i prorokowały pod rozwichrzonym niebem. Potem opadały i gasły, nie mogąc dłużej zatrzymać potężnego tchu, który leciał dalej i napełniał cały przestwór zgiełkiem i przerażeniem. I znów inne domy stawały z krzykiem w paroksyzmie jasnowidzenia i zwiastowały. Ogromne buki koło kościoła stały z wniesionymi rękami jak świadkowie wstrząsających objawień i krzyczały, krzyczały. Dalej, za dachami rynku, widziałem dalekie mury ogniowe. Nagie wspinały się jeden na drugi i rosły, zesztywniałe z przerażenia i osłupiałe. Daleki, zimny, czerwony odblask zabarwiał je późnymi kolorami. Wybuchł pożar i rozszerzał się gwałtownie. Nadeszła noc. A może naprawdę nie było już miasta i rynku? A wicher i noc otaczały nasz dom tylko ciemnymi kulisami, pełnymi wycia, świstu i jęków. Może nie było wcale tych ogromnych i żałosnych przestrzeni, które nam wicher sugerował? Może nie było wcale tych opłakanych labiryntów, tych wielookiennych traktów i korytarzy, na których grał wicher jak na długich, czarnych fletach? Wszystko zczerniało. Zwinęło się jak zwiędły, spalony papier. Zetliło w płatek popiołu. Skruszyło w proch i nicość. Daj syn, daj syn. Ty mi odpowiedź daj. Kto wie, gdzie jest teraz Anna Cilak i jej wierni? Może pątniczka długowlosa wędruje przez kraj daleki, rozdając balsam Elza Fluid między prostaczków bożych, tropionych wyciekiem i świeżbem. Kto wie, czy poczciwi brodacze z miasteczka nie kupili wszyscy prawdziwych katarynek ze Schwarzwaldu i nie podążyli w świat za swą apostołką, grając daj sy, daj sy, ty mi odpowiedź daj. Czy mogli przewidzieć, że pozbawione swych patriarchów miasto otworzy swe bramy komu? Och, cynicznej i przewrotnej Magdzie Wank, wydawnictwo Instytutu Antropozoficznego w Budapeszcie, która założy w nim szkołę tresury i łamania charakterów. Małgorzato, skarbie mej duszy. Było to słuchowisko pod tytułem Teatr manekinów według Brunona Schulza. Wystąpili Marek Kondrat, Marek Walczewski, Ryszarda Hanin, Gustaw Ludkiewicz, Marek Bargiełowski, Tadeusz Bartosik, Jan Tesarz, Edmund Fetting, Krystyna Wachelko, Ewa Decówna, Ewa Serwa, Joanna Jędryka. Realizacja akustyczna.